อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในช่วงของธรรมสักษาในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเคยค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่18มิถุนายนปีพุทธศักราช2559นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น14ค่ำเดือน7ปีวอกค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งท่านก็จำวัดอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะและเช้าวันนี้ดิฉันก็สนทนากับพระอาจารย์ให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังจากกรุงเทพไปถึงอุดรธานีนำเสนอท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอยู่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะในเช้าวันเสาร์ที่18มิถุนายนนี้นะเจ้าค่ะโยมก็มีคำถามที่พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะคัดเลือกมาให้ได้เรียนถามกันหลายๆท่านแล้วเจ้าค่ะเพื่อว่าจะเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆด้วยนะเจ้าค่ะคำถามแรกโยมขออนุญาตนำของคุณจักรวาลแสนสีมนมาก่อนเจ้าค่ะก็ถามมาว่ากลัมใดหนอที่ทำให้เราเนี่ยมีบุตรชอบพูดโกหกแล้วก็จะมีวิธีแก้กรรมนั้นอย่างไรบ้างอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาชี้แนะคุณจักรวาลแสนสีมนที่เขียนถามมาเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เรื่องของกรรมเนี่ยมันคือการกระทำอยู่แล้วคุณเตือนใจ เจ้าค่ะ บุคคลจะทำกรรมชั่วหรือทำกรรมดีจะเป็นตัวเราตัวคนอื่นเพื่อนบ้านหรือลูกของเราก็ตามเนี่ยอยู่ที่เขากระทำอยู่ที่เขากระทำแล้วถามว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นเขาไม่ทำอีกอย่างหนึ่งแล้วทำไมเขาถึงทำสิ่งที่ไม่ดีแทนที่เขาจะทำสิ่งดีอันนั้นก็เป็นเพราะว่าอาสวะที่สั่งสมมาคือคนไม่ดีเนี่ยก็จะชอบหรือนิยมทำสิ่งที่มันไม่ดีแต่คนดีๆเนี่ยเขาก็จะชอบหรือนิยมทำสิ่งที่ดีพอจะทำสิ่งที่ไม่ดีมันแบบฉันทำไม่ได้อย่างนี้น ะ อย่างถ้าจะให้คุณเตือนใจไปฆ่าคนอย่างเงี้ยโอ๊ยฉันทําไม่ได้ฉันทําไม่ได้ต่อให้เอาอาวุธมาจับใส่ในมือโอ๊ยฉันก็ทําไม่ได้บังคับให้ยิงโอ๊ยทําไม่ได ้ คือเราจะมีความกลัวความละอายตรงเนี้ยแบบบังอยู่นะแต่ถ้าคนชั่วนะบางทีเอาเงินมาล่อนิดหน่อยนะสักแสน 200,000 ให้ไปฆ่าคนนี้เขาก็ทําได้ทันทีนะเพราะว่าจิตใจมันมีความไม่ดีอยู่ภายในนะจิตใจที่มีความไม่ดีมีอาสวะที่เป็นในทางกิเลสเนี่ยคือราคะโทสะโมหะฝังอยู่มากเนี่ยมันก็จะทำสิ่งที่ไม่ดีได้เพราะนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องของกรรมคือการกระทำของบุคคลนั้นๆอยู่แล้วนั้นหน้าที่ตรงนี้เราจึงต้องมาดูให้ดีคุณใจเพราะว่าคือเมื่อลูกมาเกิดกับเราแล้วเนี่ยนะเรามีหน้าที่ที่ผูกพันกันมาเลยทันทีหน้าที่ของมารดาบิดาเนี่ยก็คือต้องห้ามลูกเสียจากบาปให้ลูกตั้งอยู่ในความดีอันนี้เป็นหน้าที่ของเราโดยตรงเราจะผลักหน้าที่นี้ไปให้ทางโรงเรียนมันไม่ได้คุณครูที่ดีๆแบบนี้เนี่ยที่จะมาห้ามเด็กไม่ให้ทำไม่ดีบางทีเขาก็จะไม่สนใจว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของฉันเพราะว่าครูก็สอนแต่ทางวิชาการอย่างเงี้ยนะครูที่จะเหมือนสมัยก่อนก็อาจจะหายากซะหน่อยแต่ว่าหน้าที่ที่ให้ลูกห้ามจากบาปคือการพูดโกหกให้ตั้งอยู่ในความดีคือการพูดคำสัตย์เนี่ยเป็นหน้าที่ของมารดาบิดาแน่นอนน ะ ซึ่งตรงเนี้ยเราอาจจะต้องมีกุศโลบายประเด็นที่แน่นอนก็คือว่าเราอย่าโกรธเวลาที่จับโกหกของลูกได้เพราะว่าเวลาที่เราจับโกหกของใครสักคนใดคนหนึ่งได้เช่นลูกอย่างเราเป็นต้นหรือคู่ครองก็ตามเนี่ยแล้วเราก็ปี๊แตกวากใส่เนี่ยพอเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นเนี่ยเขาก็จะจำเอาไว้เลยว่าโอ้ยงั้นฉันจะต้องไม่ให้เขาจับได้นี่คือประเด ็ นแต่ถ้าโกหกก็จะโกหกให้เนียนมากยิ่งขึ้นนะหรือเอาโกหกมาอีกสัก 4-5 อันเพื่อที่จะมาปิดบังไอ้โกหกที่3โกหกที่2โกหกที่1ไปนะเพราะนั้นถ้าสมมติว่ามีคนเปิดเผยออกมาว่าเอ้ยฉันโกหกนะหรือเราจับได้แล้วเขายอมรับเราจับได้นะแล้วเขายอมรับว่าเขาโกหกเนี่ยเราไม่ควรจะโกรธไม่ควรจะปรี๊แตกตรงนั้นไม่ควรเลยนี่เป็นการกระทำที่ผิดมากๆนะแต่ควรที่จะใช้เหตุผลนะควรที่จะเอาล่ะถ้าทำผิดครั้งที่2นะหรือทำอีกเนี่ยก็จะมีการลงโทษก็ใช้เหตุผลปรึกษากันไปอย่างเงี้ยนะเราก ็ การที่เขาเปิดเผยความผิดของเขาออกมาอันนี้คือสิ่งดีนะสิ่งดีแล้วเราก็ให้เขารู้จักข้อดีตรงนี้ ให้เขาเห็นข้อเสียของการโกหกว่ามันจะไม่ดีนะซึ่งถ้าทําบ่อยๆก็ต้องมีการลงโทษกันบ้างนะตรงนี้มารดาบิดาเนี่ยต้องมีวิธีในการสอนไม่ให้ลูกโกหกนะคือบางทีเด็กมันก็พูดไปทําไปอาจจะมีเพื่อนไม่ดีบ้างหรือว่าเขามีกรรมที่เขาสั่งสมมาของเขาเป็นอย่างนี้นะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นได้เน า ะ เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะพอฟังมาถึงตรงนี้โยมอยากจะขอกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์แทนท่านผู้ฟังทางบ้านแล้วก็ท่านผู้ถามนะเจ้าค่ะว่ามีคนพูดไว้นะเจ้าค่ะว่าเราเนี่ยในฐานะที่เป็นลูกนะเจ้าค่ะถ้าเราทำอะไรที่ไม่ดีกับคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยโดยมากพอเรามีลูกเองเนี่ยกรรมนั้นน่าจะย้อนมายกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราพูดจาไม่ดีก็โชคโค้งกับคุณพ่อคุณแม่ไม่เคารพนับถือเนี่ยพอเรามีลูกของตัวเราเองเนี่ยเราก็จะเจอแบบนั้นอ่ะลูกก็จะปฏิบัติอย่างนั้นกับเราก็เลยขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ว่าในกรณีนี้เนี่ยสำหรับท่านผู้ถามมาก็คือคุณจักรวาลเนี่ยต้องมองย้อนกลับไปไหมเจ้าค่ะว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าท่านเคยทำอย่างนั้นกับคุณพ่อคุณแม่มาหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมอันนี้เดี๋ยวถามนี่ท่านจักรวาลอย่าโกรธกันก็อยากจะขอที่เขาพูดกันมากราบนมัสการเรียนถามอาจารย์ตรงนี้เจ้าค่ะว่าเป็นไปได้ไหมกรณีนี้เจ้าค่ะ มันใช่หรือเปล่าที่ว่าสมมตินะว่าถ้าคุณจักรวาลเคยโกหกพ่อแม่หรือทำไม่ดีกับพ่อแม่ไว้พอเรามีลูกเลยเป็นแบบนี้กับเราอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นได ้ อาจจะเป็นได้แต่ว่าประเด็นมันคือตรงนี้คือมันไม่ใช่ว่าเกี่ยวกับพ่อแม่เท่านั้นสมมติเราทำไม่ดีกับใครก็ตามเราทำไม่ดีกับใครก็ตามเช่นโกหกฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เบียดเบียนเขาพวกนี้เป็นกรรมชั่วทั้งนั้นเลยน ะ กรรมชั่วที่เราทำมันก็สะสมไว ้ นะกรรมชั่วไม่ว่าเราจะทำกับพ่อแม่จะทำกับคนอื่นจะทำกับใครกรรมชั่วเนี่ยจะให้ผลเป็นความขมความเผ็ดร้อนความไม่อร่อยนะตรงกันข้ามกับกรรมดีนะกรรมดีเนี่ยจะให้ผลเป็นความหวานเป็นความหอมเป็นความชุ่มฉ่ำในทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราทำกรรมชั่วนั้นก็จะเกิดผลที่ไม่ดีกับเราทีนี้ผลที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะไปเกิดกับสิ่งที่เราชอบได้แต่สมมติเราชอบแบบเนี้ยแล้วมันจะเกิดไม่ดีขึ้นใช่ไหมไอ้ที่เราชอบมันก็จะไม่ได้คุณเตือนใจก็อย่างนี้นะว่าพอเราต้องการสิ่งที่ดีๆแต่เพราะกรรมชั่วที่เรามีมาสิ่งที่ดีๆนั้นก็เลยเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ไม่ดีได้นะเพราะว่ากรรมชั่วที่เราสะสมไว้ในทางตรงข้ามถ้าบอกว่าเราทำดีๆมาเราก็ทำดีมาเหมือนกันนะเราไม่ใช่ว่าทำแต่บาปอย่างเดียวในชาตินี้เราทำดีก็มีเราทำดีๆเนี่ยไอความดีที่จะให้ผลเป็นความหวานความหอมความชุ่มฉ่ำมันก็จะออกมาผลดีใช่ไหมอาจจะทำให้สิ่งที่ดีๆเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นหรือสิ่งที่มันไม่ดีมันก็กลายเป็นสิ่งที่ดีขึ้นมาอันนี้มันให้ผลอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณเตือนใจพูดประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องบอกแล้วว่าคุณจักรวาลเนี่ยก็ต้องทำสิ่งที่ดีมากขึ้นแต่สิ่งดีอันหนึ่งที่ทำมากขึ้นได้เลยทันทีเนี่ยที่จะเห็นผลเดี๋ยวนั้นเลยนั่นก็คือการที่เราทำหน้าที่ของมารดาบิดาให้ดีการทำหน้าที่ของมารดาบิดาให้ดีเนี่ยตามหลักของที่ทั้ง6ในเรื่องที่มารดาบิดาควรทำต่อบุตรเนี่ยอันนี้ก็ได้บุญนะได้บุญนะได้บุญที่ทำได้ทันที2เราก็ให้ทานเราก็นั่งสมาธิด้วยนะการทำตรงเนี้ยก็จะได้บุญขึ้นมาอาจจะส่งผลในภายต่อมาอาจจะอีก2ปี5ปีทําให้เด็กคนนี้ก็เปลี่ยนไปได้อันนี้ก็เป็นผลดีขึ้นมาได้นะ เจ้าค่ะทีนี้คุณจักรวาลถามมาด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าจะมีวิธีแก้กรรมนี้อย่างไรบ้างเจ้าค่ะก็นี่ก็เป็นคําตอบของพระอาจารย์อย่างหนึ่งว่าปฏิบัติธรรมใช่มั้ยเจ้าค่ะ น ั่งสมาธิแล้วจากนั้นก็แผ่เมตตาถึงลูกของตัวเองคนเนี้ยที่โกหกบ่อย ๆ หรือเทวดารักษาตัวของลูกนี้ก็มีทางที่จะเป็นไปได้ใช่ไหมจ๊ะ เป็นไปได้เพราะว่าเวลาจิตคนที่ได้รับกระแสความรักความเมตตาเนี่ยมันก็จะโน้มเอียงไปในทางที่ดีได้แต่ถ้าเปรียบเทียบกันสมมติจิตของเราได้รับกระแสแบบบรรยากาศมาคุโอ้โหพ่อโกรธแม่โกรธจิตมันก็จะแบบห่อเหี่ยวหดหู ่ มันก็จะทำกุศลธรรมได้ยากในทางตรงข้ามถ้าแบบโอ้พ่อแม่รักเรามีกระแสที่ดีแล้วบอกเนี่ยมันก็จะฟังกันได้ก็จะน้อมไปในทางที่ดีได้แต่นี่ไม่ใช่ว่าโอ้นะไม่ใช่แบบว่าเป็นพ่อแม่รังแกฉันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ถ้าเขาทำไม่ดีเราต้องรู้จักชี้ให้เห็นโทษนะว่าโทษมีอย่างไรอย่างไรถ้าเขาทำดีอันนี้เราต้องอนุโมทนายกย่องแล้วก็มีมุทิตานะจะไม่ใช่เป็นลักษณะพ่อแม่รังแกฉันแต่ต้องรู้จักสอนนะเด็กบางคนก็จะต้องใช้วิธีละมุนละม่อมเด็กบางคนก็จะต้องใช้วิธีรุนแรงเด็กบางคนก็ต้องใช้วิธี2อันรวมกันเพื่อที่จะสอนได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องใช้ทั้ง3วิธีในการฝึกสาวก เหมือนอย่างเกสีนายฝึกม้าก็ต้องใช้3วิธีในการฝึกม้าแต่วิธีรุนแรงเนี่ยก็คือว่าให้เขาเห็นโทษของสิ่งที่ไม่ดีแต่ซึ่งการเห็นโทษของการโกหกเนี่ยบางทีจะไม่ได้เห็นในปัจจุบันนะเช่นว่าไปตกนรกอย่างนี้เป็นต้นนะเขาจะไม่ได้เห็นในปัจจุบันเขาก็จะไม่รู้เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่บางทีก็ต้องให้เขาเห็นโทษเช่นคุณต้องถูกทําโทษนะหรือมีการฆ่าโทษตัดค่าขนมหรือด้วยมีโทษอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะทําให้เกิดให้เขาเห็นโทษของการที่กระทําไม่ดีตรงเนี้ยให้ได้แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีรางวัลของการทําสิ่งที่ดีนะถ้าเขาเปิดเผยตัวเองออกมาว่าเขาทําผิดเราก็ต้องมีการให้รางวัลเขาแต่ส่วนที่โกหกไปทําไม่ดีไปก็ต้องมีการลงโทษตรงจุดนั้นต้องให้เขาเห็นชัดเจนว่าลงโทษเนี่ยลงโทษอะไรให้รางวัลเนี่ยให้รางวัลอะไรแต่พอเราให้สัญญาณที่ชัดเจนไปอย่างนี้ปุ๊บเด็กมันก็จะค่อยพัฒนาไปได้แล้วยิ่งเด็กๆสมัยนี้ก็เรียนรู้เร็วคุณใจ เจ้าค่ะ นะไม่ใช่ว่าดื้อนะคือบางคนจะคิดว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยมันพูดยากแต่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเขาก็เรียนรู้เร็วนะไม่ใช่ว่าจะดื้ออย่างเดียวแต่เราต้องรู้จักบอกสอนให้ดีส่งสัญญาให้ถูกต้องในการเรียนรู้ของเด็กมันก็จะพัฒนาไปได้ เจ้าค่ะ มีประเด็นตรงนี้อีกเรื่องหนึ่ง เจ้าค่ะ อันนี้พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้นะถึงคนที่ทำความดีในโลกนี้มากๆเนี่ยหรือได้ทำความดีมาก่อนเนี่ยก็จะมีแนวโน้มว่าคนที่จะมาเกิดกับเราเนี่ยก็จะเป็นคนที่ดีๆนะพูดง่ายๆคือเป็นเทวดามาเกิดในท้อง เจ้าค่ะ หรือจะเป็นเทวดามาเกิดในครรภ์ของมารดานี้ก็เพราะว่ากระแสของความดีเนี่ยมันดึงกันมาในทางตรงข้ามถ้าบอกว่าเราทำไม่ดีมาก่อนเนี่ยทำไม่ดีมามากๆเลยเป็นคนทำชั่วทำไม่ดีอะไรต่างๆแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นสัตว์นรกมาเกิดในท้อง อ ันนี้ก็จะเป็นความเป็นไปได้เพราะว่าคนที่เขาทำไม่ดีเขาก็จะมาเกิดในครอบครัวที่ยากจนมีการศึกษาต่ำต้อยง่อยเปรี้ยเสียขาโอกาสทางสังคมน้อยอันนี้เป็นไปได้แต่อันนี้ไม่ใช่ว่าโดยส่วนเดียวเท่านั้นนะมันคือจะพูดถึงความน่าจะเป็นเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราทำความดีความชั่วมันก็เป็นไปได้นั้นน่ะว่าคนที่มาเกิดของเราอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างแต่เพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของกระแสสังคมคบเพื่อนฝูงด้วยนะดูทีวีข้อมูลที่เขารับมาเนี่ยทำให้หล่อหลอมเขาเป็นคนแบบนี้เราก็ต้องรู้จักหล่อหลอมเขาในที่เป็นหน้าที่ของมารดาบิดาโดยตรงเลยต้องให้เขาตั้งอยู่ในความดีห้ามเขาเสียจากบาปเจริญพร เจ้าค่ะตามหน้าที่ทิศทั้ง6ที่พระพุทธองค์ได้ส่งชี้แนะไว้แล้วนะเจ้าค่ะ ใช่ นี่ก็คือเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะมีต่อลูกคราวนี้โยมอยากขอสรุปอย่างนี้ได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่คำแนะนำที่พระอาจารย์มอบให้คุณจักรวาลแสนสีมนก็คือว่าพ่อแม่นั้นเนี่ยหน้าที่หนึ่งก็คือการสอนให้ลูกได้เป็นคนดีถูกไหมเจ้าค่ะดังนั้นวิธีการที่จะให้ลูกเข้าใจก็คือต้องพูดกับเขาด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ชี้แนะให้เห็นว่าเพราะเขาทำผิดคือพูดโกหกดังนั้นจึงต้องถูกทำโทษแต่ถ้าเผื่อไม่พูดโกหกก็มีรางวัลอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าคะก็คือก่อนที่จะทำโทษหรือจะให้รางวัลเนี่ยก็จะต้องพูดให้เขาฟังว่าเหตุผลของพ่อแม่คืออะไรยังรักอยู่นะแต่ว่าต้องทำอย่างนี ้ ถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้องถูกต้อง เจ้าคะ ถ้าส่งสัญญาณที่ถูกต้องนะว่ารางวัลนี้ให้กับความดีการลงโทษนี้ให้ความชั่วเขาก็จะรู้ละอะไรดีอะไรชั่วก็จะค่อยไปทางที่ดีได้เนาะ เจ้าค่ะแล้วสิ่งที่พระอาจารย์พูดว่าเหมือนกับเราสร้างกรรมดีมาเนี่ยมันก็จะดึงดูดสิ่งดีๆก็คือพอเรามีลูกก็ลูกก็จะเป็นคนดีเป็นอภิชาตบุตรถูกไหมเจ้าคะ เป็นไปได้ ดังนั้นถ้าหากว่าคนเราอยากจะมีลูกที่ดีเป็นอภิชาตบุตรนั้นเนี่ยก็ต้องหมั่นสร้างกรรมดีประพฤติปฏิบัติธรรมถูกไหมเจ้าคะอยู่ในศีลในธรรมนั่นแหละลูกก็จะเกิดมาเหมือนอย่างที่ชาวบ้านเราพูดนะเจ้าคะพระอาจารย์ว่าบางทีเนี่ยแบบว่าคนร่ำรวยหรือมีเงินมีทองทั้งหลายแหล่เนี่ยมีลูกยากจริงๆเลยแต่ว่าคนบางคนนี่แหมมีลูกง่ายจนทั้งเอาไปทิ้งถังขยะมั่งอะไรอย่างนี้บ้างถูกไหมเจ้าคะมันเหมือนกับการดึงดูดกันอย่างที่พระอาจารย์ว่าเหมือนกัน ใช่ใช่ใช่บ้าน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็จากคำถามของคุณจักรวาลแสนสีมนก็มาถึงคำถามท่านถัดไปนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นผู้ที่ใช้นามว่ารักธรรมเจ้าค่ะทีนี้คุณรักธรรมนี้ก็เขียนถามปัญหามาดังนี้นะเจ้าค่ะว่าพระโพธิสัตว์คือพระอโวโลกิเตสวนพระโพธิสัตว์กวนอิมเนี่ยมีจริงหรือไม่เจ้าค่ะหรือว่าเป็นเพียงเทพนิยายเท่านั้นก็อยากจะกราบนมัสการขอเรียนถามพระอาจารย์ตรงประเด็นนี้เจ้าค่ะ ถ้าพูดถึงคำว่าโพธิสัตว์เนี่ยอันนี้มีอยู่มากมายนะไม่ใช่เฉพาะโพธิสัตว์ที่ชื่อว่าอโวโลกิเตศวนเจ้าแม่กวนอิมนี้เท่านั้น นมีอีกเยอะแยะ เจ้าค่ะ แล้วในคัมภีร์คำสอนในพระไตรปิฎกเนี่ยก็จะมีโพธิสัตว์ที่ชื่อเมตตยะแล้วก็องค์อื่นๆอีกนั่นที่จะมาตรัสรู้ไปในอนาคตพระพุทธเจ้าของเราเองตอนก่อนการตรัสรู้ก็เป็นโพธิสัตว์มาก่อนเหมือนกันดังนั้นถ้าพูดถึงคำว่าโพธิสัตว์เนี่ยมีในคัมภีร์ของทางพระพุทธศาสนาที่ในเมืองไทยเราใช้กันทีนี้ถ้าพูดถึงว่าเฉพาะเจาะจงลงมาว่าโพธิสัตว์กวนอิมนะคือเจ้าแม่กวนอิมอย่างที่เราเข้าใจเนี่ยน ะ อันนี้ก็จะมาปรากฏอยู่ในคัมภีร์ของทางมหายานในคัมภีร์ของทางมหายาน ค ือในทางมหายานเนี่ยเขาจะมีความเชื่ออย่างนี้นะคือเป็นศาสนาพุทธเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะค่อนข้างไปในทางที่แบบพิสดารนิดนึงแต่จะมีความเชื่อตรงนี้ที่ว่าพระพุทธเจ้าพอตรัสรู้แล้วก็ยังไม่เข้านิพพานหรอกยังจะอยู่เพื่อที่จะโปรดสัตว์โลกทั้งหมดให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปนิพพานพร้อมกันแล้วตัวเองอยากจะเข้าไปเป็นคนสุดท้ายอย่างเงี้ยนะคนที่มาทําหน้าที่นี้ตอนนี้เนี่ยก็คือเจ้าแม่กวนอิมมีความเชื่อกันอย่างนี้นี่คือในคัมภีร์ทางฝ่ายมหายานนะซึ่งตรงนี้ก็จะไม่ใช่พุทธพจน์แล้วนะจะเป็นเรื่องราวที่เป็นเขาแต่งกันขึ้นมาใหม่ตรงนี้คือเป็นส่วนที่เป็นมหายานจะไม่ได้เหมือนกับที่คัมภีร์ในเมืองไทยที่เราใช้พูดถึงเรื่องของพระไตรปิฎกนะในพระไตรปิฎกเนี่ยจะไม่มีเรื่องเจ้าแม่กวนอิมนะแต่ว่าเรื่องเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยจะปรากฏในทางคัมภีร์คำสอนในฝ่ายมหายานนะซึ่งมีการพัฒนาการมาจากอินเดียจีนเอาไปแล้วก็มีเรื่องอะไรต่างๆแต่งขึ้นกันเยอะแยะและยังรวมถึงประเพณีการทำพุทธาภิเษกอย่างเงี้ยก็มีนะหรือเรื่องของต้นธาตุต้นธรรมอาทิธรรมอย่างเงี้ยอาทิพุทธะอย่างเงี้ยก็คือมีพุทธองค์แรกอย่างเงี้ยเขาก็จะมีสอนในเรื่องของวชิรญาณอย่างที่เบสเนี่ยนะคือเราทำความเข้าใจศาสนาในระดับโลกกันสักนิดหนึ่งอย่างเมืองไทยเนี่ยเรานับถือศาสนาพุทธที่ทางพวกนักวิชาการเขาก็จะให้ชื่อว่าเป็นเถรวาทส่วนเมืองจีนญี่ปุ่นเวียดนามหรือว่าเกาหลีอย่างเงี้ยก็จะเป็นลักษณะของมหายานเป็นพุทธเหมือนกันเป็นมหายานเหมือนกันทุกคนก็นับถือพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ว่าคำสอนมันต่างกันแฮะเอาแล้วมันต่างกันตรงไหนเอาพวกนี้ที่นับถือแบบนี้เขาเรียกมหายานพวกนี้นับถือแบบนี้ก็เรียกว่าเถรวาทแล้วอย่างที่เบสอย่างนี้ก็เป็นวัชิรญาณใหญ่ๆก็จะมีอยู่3ส่วนแต่ซึ่งในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาถ้าเราไปศึกษาค้นคว้าดูเนี่ยโอ้มันจะมีหลายนิกายมากเลยนิกายเถรวาทนิกายมหายานนิกายวชิรญาณก่อนหน้านั้นมีเป็น20นิกายรวมกันบ้างแยกกันบ้างในมหายานเองญี่ปุ่นนี่ก็ยังแยกไปอีกหลายนิกาย เจ้าค่ะ ดังนั้นมันก็จะมีรายละเอียดต่างๆที่เหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างแต่ใหญ่ๆเนี่ยมีอยู่3ค่ายนะพูดง่ายๆคือวชิรญาณของทิเบตมหายานของลักษณะของจีนแล้วก็เถรวาทในลักษณะของไทยคัมภีร์ต่างๆก็จะไม่เหมือนกันนะทีนี้คนไทยเนี่ยก็รับหมดไงคุณสนใจอันนี้เขาว่าอย่างนี้ก็รับมาเขามาไงใช่ไหมวชิรญาณก็มีอาทิพุทธมีการพุทธาภิเษกเราก็รับเข้ามาอย่างเงี้ยมีการปลุกเสกมีการเบิกเนตรพระพุทธรูปพวกนี้ของวชิรญาณทั้งนั้นเลยไม่ใช่เถรวาท แล้วก็นับถือพวกเครื่องรางของขลัง อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็มีข้าวมีของมีสิ่งมีของ นี่ที่เบส จะไม่ใช่ของเถรวาทละพระพุทธเถรวาทเนี่ยก็จะมีเท่าที่อยู่ในคัมภีร์คือจบนั่นก็คือในพระไตรปิฎกซึ่งในพระไตรปิฎกเนี่ยจะไม่มีเรื่องพระพุทธรูปด้วยซ้ำจะไม่มีการพุทธาภิเษกมันก็คือจะจบแค่นี้เนี่ยเพราะฉะนั้นที่เห็นหลากหลายในเมืองไทยเนี่ยมันก็มาจากหลายที่หลากเรื่องนั่นก็จะไม่ใช่เถรวาทเพียวเพียวล้วนๆเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่แก่นแท้แล้วเนี่ยก็ยังเป็นเถรวาทอยู่ในคัมภีร์หลักๆที่เราใช้ก็ยังเป็นเถรวาทอยู่ตรงนี้อาตมาจึงต้อง ก็คือนับถือพระไตรปิฎก ใช่ตรงนี้จึงต้องแนะนำว่าท่านผู้ฟังเนี่ยกลับมาที่แม่บทกลับมาที่แม่บทใครจะพูดอะไรยังไงแนะนำบางทีเขาก็แตกไปเรื่องนี้มีต้นธาตุต้นธรรมมีเรื่องนั้นเราต้องกลับมาที่แม่บทอย่างเดียวนะว่าพุทธสอนอะไรนะซึ่งก็จะมีคนยกแหละพุทธสอนอย่างนี้พุทธสอนอย่างนั้นซึ่งคนที่พูดนี้ก็เอาข้อมูลมาจากไหนเราก็ต้องกลับมาที่ตัวแม่บทคือในพระไตรปิฎกเนี้ยเพื่อที่ให้เรารู้ถึงว่าอ๋อนี้ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราก็ทิ้งไปใช่เราก็จำไว้ เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะสำหรับคำว่าต้นธาตุต้นธรรมเนี่ยโยมคิดว่าทั้งตัวโยมเองแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านอีกหลายๆท่านเนี่ยเคยได้ยินคำนี้นะเจ้าค่ะก็เลยอยากขอถือโอกาสนี้กราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ว่าคำว่าต้นธาตุต้นธรรมนี้จริงๆแล้วมีอยู่ในลัทธิเถรวาทซึ่งพระพุทธองค์ได้กล่าวไว้หรือในพระไตรปิฎกบ้างไหมเจ้าค่ะแล้วก็ หมายถึงอะไรจริงๆอ่ะเจ้าค่ะ คือคำว่าต้นธาตุต้นธรรมเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยก็จะเป็นคำที่มีอยู่ในวิชาธรรมกายนะซึ่งหลวงพ่อสดเนี่ยท่านได้คิดค้นขึ้นแต่ถ้ามาค้นหาในพระไตรปิฎกที่เราใช้เป็นหลักในประเทศไทยเนี่ยก็จะไม่มีคำว่าต้นธาตุต้นธรรมนะจะไม่ ม ีจะมีในวิชาธรรมกายที่เป็นคำที่แต่งขึ้นมาใหม่แล้วมาดูที่แม่บทในหนังสือพระไตรปิฎกแล้วจะไม่มีแต่ถ้าเราไปดูในคัมภีร์ฝ่ายมหายานนะคือพูดเจาะจงลงไปก็วชิรยานของพวกทิเบตเนี่ยเขาจะมีใช้คำว่าอธิพุทธะอธิพุทธะคือพุทธองค์แรกพุทธองค์แรกซึ่งในวิชาธรรมกายที่เขาพูดถึงต้นธาตุต้นธรรมเนี่ยก็คือพุทธะที่องค์แรกนี่แหละที่มาแบบให้มีพระพุทธเจ้าเกิดมาเรื่อยๆมาอุบัติขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่าในคำสอนของเถรวาทเองในส่วนที่เป็นอรรถกถาเนี่ยเขาจะไม่ได้อธิบายไว้ว่างี้จะเป็นคนละแบบกันทีนี้ในส่วนของคำว่าต้นธาตุต้นธรรมถ้าเราได้ยินมาเนี่ยถ้ามันจะมาให้สอดคล้องกันกับในทางเถรวาทนะก็จะมีกลุ่มของพรหมที่เป็นสุทธาวาสพรหมนะในชั้นพรหมเนี่ยจะมีอยู่ชั้นหนึ่งที่เรียกว่าสุทธาวาสนะซึ่งเป็นชั้นของพระอนาคามีนะที่พอตายจากโลกมนุษย์แล้วก็ไปอุบัติในพรหมชั้นสุทธาวาสนี้ซึ่งพรหมชั้นสุทธาวาสเนี่ยก็คือเทวดาที่นับถือศาสนาพุทธนี่แหละเคยเจอพระพุทธเจ้ามาแล้วชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายของตนเองนะจะปรินิพพานในภพนั้นทีนี้พอจังหวะที่พรหมสุทธาวาสเนี่ยมีจำนวนพรหมนะลดน้อยลงเนี่ยอันนี้เขารู้กันแล้วว่าขอแสดงว่าโลกนี้ว่างจากพระพุทธศาสนาเป็นเวลานานนะก็จะมีพรหมที่มาตรวจดูโลกมนุษย์ว่าเออเราจะช่วยเหลือโลกมนุษย์ยังไงนะคือจะช่วยเหลือให้มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นยังไงนะก็จะมาดลบันดาลใจให้ใครสักคนใดคนหนึ่งมาตั้งอธิษฐานจิตให้เป็นสัมมาสัมพุทธะบ้างอย่างนี้อันนี้เขาจะมีทำน ะ อย่างเช่นว่าพระพุทธเจ้าของเราสมณโคดมเนี่ยครั้งแรกเลยนะที่มาอธิษฐานว่าจะเป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยก็เพราะว่ามีพรหมมาดลใจเหมือนกันนะซึ่งตรงเนี้ยก็จะไม่ใช่ลักษณะแบบต้นธาตุต้นธรรมที่เหมือนกับเป็นพระเจ้ามาที่สร้างให้คนนั้นเป็นพระพุทธเจ้าอะไรอย่างนี้จะไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ก็จะเป็นพรหมบริษัทนะเพราะว่าในบริษัทของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยอธิบายไว้มีทั้ง6บริษัทนะคือภิกษุภิกษุณีบาสกอุบาสิกาใช่ไหมอันนี้เราได้ยินกันอยู่เป็นประจำแล้วยังมีเทวดาบริษัทยังมีพรหมบริษัทด้วยนะซึ่งพวกนี้จะเป็นบริษัทของพุทธะนะพรหมบริษัทเขาก็ยังช่วยในการประกาศศาสนานะถ้าเราจะเข้าใจคําว่าต้นธาตุต้นธรรมให้มันมาลงกันกับคําสอนของพุทธศาสนาในเถรวาทที่เราใช้เป็นหลักอยู่ในเมืองไทยของเราเนี่ยก็จะเข้าตรงนี้จะเข้าลงล็อกกันได ้ นะทีนี้คํานี้มาจากไหนก็อย่างที่ว่าเนี่ยมาจากนิกายของวชิรยานที่เขามีคำว่าอธิพุทธะคัมภีร์นี้มารู้สึกจะประมาณพ.ศ. 1000กว่านี่แหละนะ1000สัก1000ปีมานี่แหละนะแล้วก็พัฒนากันมาเรื่อยจนกระทั่งเป็นต้นธาตุต้นธรรมนะแต่ว่าในเถรวาทแรกเริ่มเดิมทีตั้งแต่สมัยพุทธกาลเนี่ยไม่มีคำนี ้ไม่มีเรื่องนี้อยู่นะเจ้าค่ะ ถูกต้อง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะได้ความกระจ่างทีเดียวนะคะทีนี้ก็จะขอกราบนมัสการเรียนถามคำถามต่อไปนะเจ้าคะที่ทางคุณรักธรรมถามมาเจ้าคะก็ถามว่าทางวัดป่าดอนไหโศกเนี่ยมีแม่ชีประจำอยู่ในวัดหรือไม่ชนิดที่เรียกว่าบวชและไม่ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติธรรมมาร่วมกับพระสงฆ์รูปอื่นๆในวัดอะเจ้าคะพระอาจารย์ขา ที่นี้จะไม่ได้รับบวชชีนะเราจะไม่ได้รับบวชชีแล้วบวชพระเนี่ยก็จะรับเฉพาะบวชในพรรษาจะรับเฉพาะบวชในพรรษาเพราะนั้นช่วงนี้ก็ใกล้พรรษาแล้วนะถ้าท่านผู้ฟังมีญาติหรือว่าพี่น้องหรือว่าใครที่เขาสนใจในการจะบวชเนี่ยก็ติดต่อมาได้ ลูกหลานด้วยใช่ไหม ใช่ลูกหลานเนี่ยที่เขาสนใจในการจะบวชก็ติดต่อไม่ได้บวชเข้าในพรรษาแต่ว่าจะไม่ได้รับบวชชีหรือว่านักบวชผู้หญิงจะไม่มีแต่นักบวชผู้ชาย เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปของคุณรักธรรมนะเจ้าค่ะถามมาดังนี้เจ้าค่ะว่าการถวายผลไม้แด่พระพุทธเจ้านะเจ้าคะพระพุทธเจ้ารูปคือรูปเหมือนพระอรหันต์องค์ต่างๆเนี่ยที่ทางบ้านบูชาเนี่ยท่านจะรับได้หรือไม่เพราะท่านนิพพานหมดแล้วหรือว่าสวดมนต์ขอพรอย่างเดียวจึงจะถูกต้องเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าขา ลักษณะการถวายทานนะ ก็จะต้องมีผู้รับต้องมีผู้รับทีนี้ถ้าไม่มีผู้รับทานที่ถวายเนี่ยก็จะได้ผลแค่เท่ากันกับถวายให้เปรตเหมือนกับไปคุณไปตั้งหน้าต้นไม้ธรรมดา ค่ะ หรือมันก็ไม่ต่างอะไรกันกับการบูชายัญการบูชายัญเนี่ยคือคุณตั้งเครื่องบวงสรวงเอาไว้แต่ไม่มีผู้มารับนะไม่ว่าคุณจะไปตั้งหน้าหลุมศพตั้งใต้ต้นไม้จุดธูปไม่จุดธูปก็ตามนะคิดว่าเราจะอุทิศให้คนนี้แต่เขาไม่อยู่แล้วอย่างเงี้ยนะอันนี้มันก็จะค่าได้เท่ากันนะคือได้น้อยถ้าเปรียบเทียบกับเอาไปให้กับเนื้อนาบุญที่มีคุณธรรมสูงนะเพราะการให้ทานต้องมีผู้รับแต่ถ้าไปตั้งไว้หน้าพระพุทธรูปอันนี้ไม่เรียกว่าการให้ทานอันนี้ก็เรียกว่าการบูชายันนะเป็นลักษณะของยันที่บูชาไม่มีผู้รับซึ่งผลของบุญก็จะได้น้อยกว่าถ้าเปรียบเทียบกับการให้ทานที่ผู้รับเป็นเนื้อนาบุญเนาะทีนี้ประเด็นก็คือว่าไม่ใช่ว่าการไปตั้งเอาไว้หน้าหิ้งบูชาเนี่ยแล้วจะไม่ได้บุญไม่ใช่แต่บุญที่เกิดขึ้นจากการที่เราทำจิตให้เลื่อมใสเนี่ยได้มากกว่าได้มากกว่าพระพุทธเจ้านี้ตรัสไว้เองแต่ท่านตรัสไว้เองบอกว่าถ้าเราทำจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยหรือทำจิตให้เลื่อมใสในพระอรหันตสาวกเนี่ยบุญได้เนี่ยมหาศาลนะคือถ้าจะเปรียบเทียบระหว่างการให้ทานกับการรักษาศีลหรือการเจริญภาวนาเนี่ยการให้ทานเนี่ยได้บุญน้อยกว่าการรักษาศีลอย่างเงี้ยนะการรักษาศีลเนี่ยได้บุญน้อยกว่าการเจริญภาวนาเพราะฉะนั้นการที่เราตั้งจิตระลึกถึงแล้วแบบโอ้จิตมีศรัทธาจิตมีนึกน้อมไปในบุคคลเช่นพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสาวกอื่นๆเนี่ยอันนี้คือการภาวนานะคือการภาวนาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้บุญมากกว่าการให้ทานด้วยซ้ำนะคือจิตเรามีเมตตาบ้างเรามีอุเบกขาบ้างจิตเรามีความกตัญญูกตเวทีนึกถึงบุญคุณของท่านพวกนี้เป็นพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติแล้วสติตั้งขึ้นโอ้นี้ได้บุญมากได้บุญมากนะได้บุญมากกว่าการรักษาศีลได้บุญมากกว่าการให้ทานแน่นอน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะในคำถามของทางคุณรักธรรมข้อนี้นะเจ้าค่ะโยมมองเห็นอยู่นิดนึงที่ว่าถามว่าจะรับได้หรือไม่เพราะท่านนิพพานหมดแล้วเนี่ยเจ้าค่ะตรงจุดนี้โยมขอถามเพิ่มนิดได้ไหมเจ้าค่ะว่าเราคิดว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงปรินิพพานไปแล้วรวมทั้งพระอรหันต์องค์อื่นๆนะเจ้าค่ะนิพพานก็คือการสูญสิ้นหมดไปแล้วไม่มาเวียนว่ายในวัฏจักรนี้ต่อไปคือหมดสิ้นทุกข์จริงๆก็ไปอีกในดินแดนนิพพานเนี่ยเป็นไปได้หรือไม่เจ้าคะที่ว่ามีการพูดว่าเหมือนกับจะไปถวายข้าวพระพุทธเจ้าหรืออะไรประมาณนี้ที่ท่านทั้งที่นิพพานไปแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย ์คือนิพพานเนี่ยมันดับแล้วคือหมดทุกข์แล้ว เจ้าค่ะ แต่ว่าถ้ายังต้องกินอยู่เนี่ยคือยังมีทุกข์อยู่เพราะมันต้องถ่ายนะหรือแม้แต่เทวดาที่เขายังต้องกินเป็นอาหารที่ก็ตามเขายังมีการรับรู้รสดีบ้างไม่ดีบ้างมันก็ยังเป็นทุกข์อยู่แต่ว่านิพพานนี่คือจบแล้วหมดแล้วนะไม่ได้ต้องกินแล้วเพราะฉะนั้นถ้าถวายพระพุทธรูปรูปเหมือนพระอรหันต์ต่างๆเนี่ยท่านจะไม่ได้รับแน่นอนนะจะไม่ได้เป็นอย่างนี้จะไม่ได้ว่าแบบรับไปแล้วกินอะไรอย่างนี้จะไม่ใช่อย่างนั้น จะเป็นไปไม่ได้เลยนะเจ้าค่ะที่ท่านจะรับแล้วไปฉันไปอะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะ จะไม่เป็นอย่างนั้นจะไม่เป็นอย่างนั้น เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามข้อสุดท้ายของคุณรักธรรมถามดังนี้นะเจ้าค่ะว่าเป็นลูกคนจีนเผากระดาษเครื่องเส้นไหว้ให้กับผู้ล่วงลับบรรพบุรุษเนี่ยเจ้าค่ะก็มีคนพูดว่าวิญญาณของท่านเนี่ยก็จะไม่ได้ไปผุดไปเกิดเพราะว่าท่านก็ยังต้องวนเวียนมาคอยรับเครื่องเส้นไหว้เหล่านั้นเนี่ยคำพูดอันนี้จริงหรือไม่เพียงไรเจ้าคะ หน้าที่ของลูกนะที่เมื่อมานาบิดาทำการละล่วงรับไปแล้วเนี่ยอันนี้เราต้องทำบุญอุทิศให้ท่านอันนี้เป็นสิ่งดีแต่การให้ทานทำบุญอุทิศให้ท่านเนี่ยก็คือถวายทานต้องมีผู้รับนะไม่ใช่ว่าไปตั้งไว้เฉยนะต ้ องมีผู้รับไม่ใช่การบูชายันนะนี่เข้าใจแล้วนะต้องมีผู้รับพอมีผู้รับแล้วเราก็อุทิศบุญเนี่ยให้ท่านนะหรือถวายในนามของท่านนะเหมือนกันเราทำด้วยนามของเราหรือแล้วเราก็อุทิศบุญนั้นให้ท่านโดยการตั้งจิตระลึกถึงหรือเราก็ถวายในนามของท่านซะแค่นี้ก็จบนะการที่เผาเครื่องเส้นไหว้อะไรต่างๆจะมีธูปมีเทียนไหมอันนี้เป็นไม่จำเป็นไม่จำเป็นคือจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญคือคุณต้องมีบุญถ้าคุณไม่มีบุญแล้วคุณจะทำคุณจะทำไม่ได้เพราะมันไม่มีบุญจะให้ถูกไหมแต ่ ถ้าคุณมีสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการให้ทานหรือทำสิ่งสักอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะอุทิศให้เขาเอานี้ได้แต่พอมีบุญแล้วคุณจะมีเครื่องอื่นอันนี้ไม่ใช่ประเด็นเลยจะเผาไม่เผามันไม่จำเป็น ก็ได้นั้นเพราะว่าดูอย่างสมเด็จสังฆราชของเราเนี้ยท่านสิ้นไปแล้วใช่ไหมก็ยังมีพระสงฆ์นิกายจีนนะเขาก็ยังมาจัดพิธีอะไรต่างๆให้นะซึ่งพิธีที่จัดให้ของคนเป็นเนี่ยนะคนไปจัดให้คนตายเนี่ยมันเรื่องของคนเป็นแล้วไงคือคนตายก็ไปตามกรรมแล้วนะทีนี้สิ่งที่คนเป็นจะทำให้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนตายละนะมันก็จะมีส่วนน้อยแต่ว่าที่หน้าที่ที่เรายังต้องทำในที่พระพุทธเจ้าบอกเนี่ยคือทำบุญอุทิศให้ท่านอันนี้ควรทำอยู่ส่วนเรื่องรายละเอียดต่างๆนี้ไม่จำเป็นก็ได้ สาธุเจ้าค่ะเช้าวันนี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนตอบประเด็นปัญหาที่คุณจักรวาลแสนสีมนและคุณรักธรรมได้เขียนถามเข้ามาในรายการนะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านตามรับฟังมาตั้งแต่ต้นคงจะได้ประโยชน์ความรู้ต่างๆมากมายเกี่ยวกับพุทธศาสนาของเราแล้วก็ธรรมะต่างๆที่น่าสนใจด้วยนะคะถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดทิโรภาโซหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้ค่ะพรุ่งนี้เช้าเรากลับมาพบกันในช่วงของธรรมสักการะเหมือนเช่นเคยนะคะเป็นเช้าวันอาทิตย์ค่ะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดินผ่าน สาธุเจ้าค่ะ